Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Я вам зараз покажу предмети, а ви мені скажете, як вони називаються. Я вам зараз покажу предмети, а ви мені скажете, як вони називаються. La clé. Це ключ. Це ключ. Le verre. Це стакан. Це стакан. La montre. Це годинник. Це годинник. Les lunettes. Це окуляри. Це окуляри. Le téléphone. Це телефон. Це телефон. Le peigne. Це гребінець. Це гребінець. Les ciseaux. Це ножиці. Це ножиці. Le rasoir. Це бритва. Це бритва. L'enveloppe. Це конверт. Це конверт. Le crayon. Це олівець. Це олівець.